Na, szia! Na, mi újság? Mit intéztetek? Semmit, gyújtogatok, befelé az kész. Ha jó van, nem voltál valakit megkérdezni? Nem, nem mentem sehova. Hazavittem anyunak a dolgokat, amikor bevásároltam, vettem sárgarépát, neki most csak 60 dinár a gumexba. Ott volt a bátyja, aztán nem mentem sehova. Ti? No. Épp a Nórikát ingassam, mama. Na. Okay. Átmentetek a mamához? Uh-huh. Na, azt szeretem a nagyon kicsi lányát. Legalább nem pakolotta a kerencébe, mindig azt csinálta. De rengeteg mindenki van neki pakolva, miért nem maradt el segíteni? Nehogy még már azt is ne. Az már nem nehéz dolog neki. Okay. Nem? Hát. Na, ott volt a bátya, amíg ott voltam, aztán megjöttem kifelé. Hát nekem is be kell gyújtani, és meg minden. Na, és ilyen, mit akartam, és akkor most Attila volt valakit kérdezni valamit? Vonni, mert elment a nyugdíjalapba, már akkor nem dolgozott, mikor elment. Szóval akkor már nem dolgozott a nyugdíjalapba. És akkor Attila, van baszódva valami? Még nincsen, mert... Hát te kérdem. Főkülne, hogy legyen. Hát nem, tudom. Akkor kicsi lányán most szórakozik a mama. Uh-huh. A kicsi lány meg a mamává. Hát igen, csak a kicsi lány elég rossz. Mert? Nem akar feküdni, ugye mama? Megindul a mamánál. Hogy megindul? Hát hogy indul meg mama, kisasszony? Igen, a kicsi ott kéne guruljon a kezem, úgy meg emel magát. Ja, kisaranyos. Mindig erősebb és erősebb. Most már az lesz, amit ő akar. Logikus, nem? Tartsa a fejét, nézelődik. Aztán megszokja, hogy elmentek mindig, és akkor jó érzi magát. Hát nem? Hát nem, itt jó érzi magát, de mire hazérünk, addig a visét. Mert? Hát mert olyan éhes. Ja, hát nem most kapott élni, nem kap, adtál neki, mielőtt eljöttetek? Hát de. De már itt eltek 2 óra hossza lassan, éhes lesz. Ja. Éhes lett ő? Hát mondja, Cica. Éhes lett a poci? De kakítá? Na, még nem kakítá. Van Kati a pelusba? Van? Na, jó van, akkor teszem élme. Akkor majd szólsz, hogyha akarsz menni, jó? Hát szólok, de nincs nálunk, ha meg nem még a kazán nagyon, úgyhogy ki kell pucolni, most remélem kialudt. Az a lényeg, hogy akkor az ki legyen, nem? Hát de. Jó van, akkor ha nem mész, nem, akkor majd legközelebb. Na. Szia, Ním! Na, szia! Szia! Szia! Sziasztok!